Eger városa, Popok városa, Csuhások járnak, Popok öcsöba. Csuhások járnak, innen minden pátrit, Reverenda alatt Szilva pálinkát. Csuhások járnak, innen minden pátrit, Reverenda alatt Szilva pálinkát. Nem vagyok én barát, szeretem a fiát, odaadom érte a reverendát. Odaadom érte a csatos imakönyvem, ölelem és csókolom a feleségem. Odaadom érte a csatos imakönyvem, ölelem és csókolom a feleségem. Asszonynak, Totóta lánynak, körül kacska ringós a szoknyája, kerül eléje, hasaj alája, Pipi tapogasd meg, van-e mája? Kerül eléje, hasaj alája, Pipi tapogasd meg, van-e mája? Mert nem vagyok én barát, szeretem a fiát, odaadom érte a reverendát, odaadom érte a csatos kimakönyvem, ölelem és csókolom a feleségét.